बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। पुस्तक को शांति के समर्थकों को समर्पित करते हुए लेखक लिखते हैं, हमने युद्ध के विरोध में दुनिया की पैदल यात्रा की। हमने शांति और मित्रता के लिए विश्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र किया। दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन तक की 8000 मील की पदयात्रा में हमें ऐसे हजारों लोग मिले जो हृदय से शांति चाहते हैं। दुनिया भर के श्रमशील मानव एक जैसे हैं और वे युद्ध तथा अणु अस्त्रों का विरोध करते हैं। शांति यात्रा के संस्मरणों की अपनी यह पुस्तक मैं उन्हीं शांति के उपासक श्रमजीवियों को समर्पित करता हूँ। संयोजक अरविंद अंजुम जी के कुछ शब्द। दो नौजवान सतीश कुमार एवं ई प्रभाकर मेनन 1 जून 1962 को अणु अस्त्रों के खिलाफ एवं विश्व शांति के संदेश के साथ दुनिया के पैदल सफ़र पर निकल पड़े। विनोबा जी ने इस यात्रा को एक नए आयाम से जोड़ते हुए उन्हें जेब में पैसा न रखने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने मान लिया। इस तरह अब यह यात्रा दुःसाहसिक संकल्प यात्रा में परिणत हो गई। लगभग 20 महीने में 13,000 किलोमीटर की यात्रा बिना पैसे की और पैदल ही पूरी की। प्रस्तुत है भाग एक। 1 जून 1962 की शाम को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि से जब हम पैदल रवाना हुए, तब हमने यह फैसला किया कि हम कदम कदम चलकर मॉस्को जाएंगे, पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे और आखिर में वॉशिंगटन जाकर अमेरिका के युवा राष्ट्रपति से यह निवेदन करेंगे कि आप आने वाली पीढ़ी को अणु युद्ध की भट्टी में भस्म होने से बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन 8000 मील की पदयात्रा करके जब हम 6 जनवरी 1964 को वॉशिंगटन पहुँचे, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति कैनेडी एक हत्यारे की गोली के शिकार हो चुके थे। वे राष्ट्रपति के श्वेत भवन में नहीं बल्कि शमशान भूमि में सो रहे थे। हमने इतनी कठिन और लंबी यात्रा के बाद जिनसे मिलने की उम्मीद की थी, वे जब राष्ट्रपति भवन में नहीं मिले, तो हम आगे बढ़े और हमने अपनी पद यात्रा कैनेडी की समाधि पर जाकर पूरी की। हम बापू की समाधि से चले और कैनेडी की समाधि पर पहुँचे। जब बापू ने हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर रहने के लिए कहा, तो एक हिंदू ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। जब कैनेडी ने काली और गोरी चमड़ी के लोगों को मिलकर रहने के लिए कहा, तो एक गोरी चमड़ी वाले ने उन्हें भी गोली से उड़ा दिया। समाज को आगे खींचने के लिए जब जब कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, तब तब समाज की कुछ प्रतिगामी शक्तियाँ उसे रास्ते से हटा देती हैं। फिर भी क्या वे समाज परिवर्तन की धारा को रोकने में कभी सफल हो सकी? अफ़गानिस्तान के पहाड़ों, ईरान के रेगिस्तानों और रूस के बर्फीले मैदानों में 25-25 मील चलकर भी जैसी थकान मैंने महसूस नहीं की, वैसी थकान कैनेडी की समाधि पर मुझे महसूस हुई। हिंसा की इस शक्ति पर अभी भी हमारा भरोसा क्यों कायम है और इसी हिंसा को अभी भी संगठित रूप देने की हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। जिसने बंदूक बनाई, उसे क्या इस बात की कल्पना भी थी कि इस बंदूक का इस्तेमाल अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और जॉन कैनेडी की छाती पर होगा? काश बंदूक को अच्छे बुरे का विवेक होता, या फिर काश किसी को बंदूक बनानी ही ना आती। आखिर किस विचार ने हमें इतना व्यग्र किया कि हम दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन की यात्रा पर यूं पैदल ही निकल पड़े? सन 1961 की बात है, जब आणविक अस्त्रों के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए बर्ट्रेंड रसेल पकड़कर जेल में रखे गए, तब रसेल ने दुनिया भर के नागरिकों का आह्वान किया कि आज थोड़े से लेकिन शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में मानवता का भविष्य कठपुतली मात्र बन गया है। इसलिए सामान्य से सामान्य मानव का यह कर्तव्य है कि वह उठे और इन बड़ों द्वारा किए जा रहे मानव घातक षड्यंत्र का भंडाफोड़ करे। यह आह्वान जिसने भी पढ़ा या सुना होगा उसके हृदय के तार एक बार तो अवश्य ही झनझना पड़े होंगे। हमारी वही स्थिति हुई। हमारे मन में भी एक सवाल पैदा हुआ कि क्या हमें इस समय चुप बैठने का हक है। जब अमेरिका के कुछ तरुणों ने सैन फ्रांसिस्को से मॉस्को तक की यात्रा की, अपनी यात्रा पर $50,000 खर्च करके संसार के लोगों को आणविक हथियारों की घुड़दौड़ पर पाबंदी लगाने की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाने को कहा, तो दुनिया भर के शांति प्रेमियों का मन जोश से भर उठा होगा। वही स्थिति हमारी भी हुई। दिमाग में एक प्रश्न उठा कि क्या हमें भी ऐसा ही कोई प्रयत्न करना चाहिए। मैं बनारस में था और मेरे साथी प्रभाकर बेंगलोर में। जब मैं बनारस से विश्वनी डम आश्रम में रहने के लिए बेंगलोर गया तो स्टेशन पर ही प्रभाकर मुझे लेने आए। बेंगलोर पहुंचने के बाद हम दोनों गहराई से विचार विमर्श करते रहे। हमने देखा कि हम दोनों के मन में एक ही तरह की चिंगारी जल रही है। वैसे तो पिछले 7 वर्षों से हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, पर इतनी निकटता के साथ रहकर काम करने का अवसर हमें और अधिक निकट ले आया। नवंबर 1961 की बात है। बेंगलोर के एक रेस्तरां में मैं और प्रभाकर कॉफ़ी पी रहे थे। प्रभाकर केरल के हैं, मैं राजस्थान का। दुर्भाग्य से मैं दक्षिण की कोई भाषा नहीं जानता, पर प्रभाकर ऐसी प्यारी हिंदी बोलते हैं कि कभी कभी मेरी हिंदी भी उनके सामने शर्माने लगती है। कॉफ़ी पीते पीते बात निकली आणविक निःशस्त्रीकरण की। प्रभाकर बोले, लेकिन भारत का योगदान इस आंदोलन में बहुत कम है। मैंने कहा, इसका एक कारण यह हो सकता है कि भारत किसी सैनिक गुट में नहीं। भारत सरकार की नीति अणु अस्त्रों के खिलाफ है, इसलिए जनता और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर बहुत कम है। प्रभाकर ने फिर कहा, लेकिन हमें निःशस्त्रीकरण आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय बल को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। क्यों ना हम दिल्ली से मॉस्को, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन तक की पदयात्रा करें। प्रभाकर के मुंह से अचानक एक साहस भरी बात फूट पड़ी। मैंने तुरंत प्रभाकर की पीठ ठोंकी, शाबाश, तुम्हारी बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई है। मेरी बात सुनते ही प्रभाकर का जोश कई गुना बढ़ गया। बोले, पर क्या हम दो ही इसके लिए काफ़ी हैं? मैंने कहा, मेरे मित्र, संख्या पर ना जाओ, गुण पर जाओ। अगर हम सच्चे दिल से काम करेंगे तो एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 जैसे होंगे। इसी बातचीत में हमने 2-3 कप कॉफ़ी पी डाली। बात पक्की हो गई। मेरे सामने एक समस्या थी। मैं 9 साल की छोटी उम्र में जैन साधु बना दिया गया था, इसलिए स्कूल में केवल 3 क्लास तक शिक्षा पाई थी। मैंने स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। साधु बनने के बाद तो मेरी शिक्षा धर्म ग्रंथों और संस्कृत तक ही सीमित रही। 18 साल की उम्र में मैं जैन साधु का जीवन छोड़कर सर्वोदय आंदोलन में विनोबा जी के पास चला गया, इसलिए अंग्रेज़ी की शिक्षा मैंने बिल्कुल नहीं पाई। जब मैंने प्रभाकर के साथ यह तय किया कि हम लोग आण्विक अस्त्रों की अंधी प्रतियोगिता के खिलाफ विश्व की पदयात्रा करेंगे, तब मेरे सामने सवाल आया भाषा का। क्या बिना अंग्रेज़ी के यह यात्रा संभव है? मेरे मन का हीन भाव मुझे अंदर अंदर खाता रहा। हमारे अंग्रेज़ी भक्त नेताओं ने मानसिक दृष्टि से हमें कितना कमज़ोर और ग़ुलाम बना दिया है, इसका एहसास मुझे होने लगा। अंग्रेज़ी को हमने ऐसी देवी बना दिया है मानो वही सब कामों को सिद्ध करने वाली हो। जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वे अपने आप को कमज़ोर, हीन और असहाय महसूस करते हैं। प्रभाकर ने कहा, भाषा की कतई चिंता मत करो, हम तो केवल ब्रिटेन या अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हमें तो सबसे पहले फारसी और रूसी भाषी लोगों से मिलना है। चिंता केवल अंग्रेज़ी के लिए नहीं, सभी भाषाओं के लिए करो। यूँ मेरा मन आश्वस्त तो हुआ, फिर भी एक खटका बना हुआ था। लेकिन जब हम 7,000 मील की पदयात्रा करके 12 विभिन्न राष्ट्रों को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गए, तब अंग्रेज़ी के प्रति मेरे मन में जो भ्रांत कल्पनाएं खड़ी थीं वे सब धुल गईं, मन का खटका मिट गया, सिर पर चढ़ा अंग्रेज़ी का भूत उतर गया। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। हमने अफगानिस्तान और ईरान में 5 महीने तक की पदयात्रा की। इन 5 महीनों में अंग्रेज़ी ने रत्ती भर साथ नहीं दिया। हमने एकाग्रता पूर्वक कोशिश करके फारसी सीखी और उस टूटी फूटी फारसी ने ही हमारा काम बनाया। 4 महीने तक हम सोवियत संघ में रहे, वहाँ भी हमने रूसी भाषा सीखी। शुरू शुरू में कुछ कष्ट हुआ, पर जो अभाव खटकता था वह अंग्रेज़ी न जानने का नहीं बल्कि रूसी न जानने का था। केवल 14-15 करोड़ लोगों की मातृभाषा अंग्रेज़ी है। ब्रिटेन और अमेरिका में भी सब लोगों की मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या भी इससे कम नहीं। रूस में यदि हमें अंग्रेज़ी के दुभाषिया मिले तो हिंदी के भी मिले। मॉस्को विश्वविद्यालय में मेरे भाषण का अनुवाद करने वाली बहन की हिंदी इतनी शुद्ध और धारा प्रवाह थी कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वह हिंदी भाषी नहीं है। मैंने मॉस्को विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए एक जगह कहा, रूस की जनता हमारा खूब मदद करती है। तुरंत ही दुभाषिया बहन ने मुझे रोकते हुए कहा, हमारा मदद या हमारी मदद? मैं आश्चर्य में पड़ गया उस तरुणी की शुद्ध हिंदी देखकर। उसके मुंह से शुद्ध भारतीय स्वर में मीराबाई के भजन सुनकर तो मैं चकित ही रह गया। ल्युदमिला नाम की यह दुभाषिया बहन हमें अपने विदेशी भाषाओं के महाविद्यालय में ले गई, जहां 50 विद्यार्थी धड़ल्ले से हिंदी बोलते हैं। इसी तरह पेरिस में हमारे भारतीय राजदूत ने बताया कि वहां संस्कृत और हिंदी का जैसा विद्यापीठ है वैसे विद्यापीठ भारत में भी कम ही होंगे। जापान में भी टोक्यो और ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्ययन की विशेष व्यवस्था है। इसी तरह अन्य देशों में भी हिंदी का ज्ञान बढ़ रहा है, पर हमारे अपने ही देश में अपनी ही भाषा उपेक्षित और अनाथ पड़ी है। जर्मनी और फ्रांस में हम वहाँ की भाषा नहीं जानते थे, इसलिए कभी कभी तो दिन भर हमें कोई बात करने वाला तक नहीं मिलता था। अंग्रेज़ी के बारे में हमने जो ऊंची ऊंची कल्पनाएं बांध रखी हैं वे सब वास्तविक नहीं हैं। इसी बीच मैंने फारसी और रूसी की भांति अंग्रेज़ी का भी अभ्यास प्रारंभ किया। हालांकि मैं व्याकरण नहीं जानता, अंग्रेज़ी में लिखने का भी अभ्यास नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, भाषण कर सकता हूँ। हमें किसी भाषा से नफरत नहीं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करें। अधिक से अधिक जितनी भाषाएं सीख सकें अवश्य सीखें, परंतु अपने देश की जन भाषा को उपेक्षित करके किसी एक ही भाषा के गुलाम बन जाएं यह ठीक नहीं। जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वे अपने में हीन भाव कतई न महसूस करें। यह ज्ञान मुझे अपने अनुभव से मिला है। मैंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, पर मैं विश्व यात्रा करने में सफल हुआ। हमने सबसे पहले बर्ट्रेंड रसेल को और अमेरिका के उन तरुणों को पत्र लिखे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को से मॉस्को की यात्रा की। दोनों ने तुरंत हमें उत्तर दिया। रसेल ने लिखा कि आपके मन में यह बात आई, यही हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। ज़रूर योजना बनाइए और आगे बढ़िए। अमेरिका के तरुणों ने लिखा, स्वागत है आपका, बस मन को पक्का कीजिए। बिना बड़े बड़े नेताओं से किसी प्रकार की उम्मीद किए अपनी योजना पर अमल कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। साथ ही साथ इन दोनों ने यह भी लिखा कि हम अपने क्षेत्र में आपकी यात्रा का पूरा प्रबंध करेंगे। बस हमारा विचार पक्का हो गया। हमारे देश के नेताओं के आशीर्वाद का सवाल भी सामने था, क्योंकि विदेश यात्रा में अनेक औपचारिक दिक्कतें आती हैं। हमने स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को लिखा, वे उन दिनों आम चुनाव के कारण बहुत व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमें तुरंत उत्तर दिया। इसके परिणाम के बारे में मैं सशंकित हूँ, पर आपका आदर्श ऊंचा है, आपका साहस मुझे पसंद आया, यह काम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी बड़ा उत्साहवर्धक संदेश भेजा। शांति के काम में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं को जब हमने अपनी योजना बताई तो सभी संस्थाओं ने हमें पूरा पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान किया। इन सारी तैयारियों के बाद प्रश्न था आर्थिक संयोजन का। 2.25 वर्ष का लंबा समय, 8,000 मील की लंबी पदयात्रा, पूरे विश्व की परिक्रमा, इसके लिए कितना धन चाहिए? इस काम के लिए किसी संस्था से अर्थ याचना करें, यह भी हमें नहीं जचा। हमने यही निर्णय किया कि कुछ भी हो, इस काम के लिए न किसी संस्था से धन लेंगे, न सरकार से या किसी निधि से कोई मदद मांगेंगे और न कोई चंदा करेंगे। जो मित्र व्यक्तिगत रूप से हमें जानते हैं और मित्रता के नाते हमारी मदद कर सकते हैं, केवल उन्हीं से हम सहायता लेंगे। इस बीच मैंने कलकत्ता के अपने मित्रों के सामने इतनी बड़ी यात्रा के लिए होने वाले भारी खर्च का सवाल रखा। यूँ व्यापारियों के सामने पैसे का प्रश्न बड़ा कठिन होता है, परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कलकत्ता के मेरे साथी बिना किसी झिझक के हर प्रकार का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का सवाल जटिल था। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने विदेशी मुद्रा देने से इनकार कर दिया, पर कलकत्ते के साथी बोले कि आप कोई चिंता न करें, विदेश में ही आपको पैसा मिल जाए और ट्रैवलर्स चेक के रूप में आप वह पैसा साथ में रख सकें, ऐसी व्यवस्था हम कर देंगे। मित्रों की तरफ से इतना आश्वासन और भरोसा मिलने के बाद मैं निश्चिंत तो हो गया था, परंतु यह बात मन में बराबर खटकती थी कि इतने खर्च का बोझ मित्र मंडली पर कैसे डाला जाए। लेकिन मित्रों का सहयोग स्वीकार करने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे विवाह किए अभी साल भर भी नहीं हुआ था। मैं इतनी लंबी अवधि के लिए पत्नी से कैसे दूर चला जाऊं, यह भी बड़ा कठिन प्रश्न था। उन दिनों जब मैं और प्रभाकर विश्व यात्रा की योजना बना रहे थे, मेरी पत्नी प्रसव के लिए पीहर गई हुई थी। ऐसे भावुक और नाजुक समय में अगर मैं अपनी पत्नी से इस विश्व यात्रा पर निकलने की बात कहूँगा तो उसके मन पर कैसी गुजरेगी, यह सोचते ही मेरा मन कुछ आशंकित होने लगता था। इसलिए दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, यहाँ तक कि महीना भी बीत गया। यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर हम विचार विमर्श करते गए, पर इस सवाल का हल मेरे मन को नहीं सूझ पा रहा था कि गर्भवती पत्नी को इतने लंबे समय के लिए वियोग में डालकर कैसे जाऊं। मुझे अपने आप पर कुछ क्रोध भी आ रहा था कि आखिर ऐसे मौके पर ऐसी योजना मैंने बनाई ही क्यों। मेरा क्रोध था पूरी पुरुष जाति पर, कभी योग और संन्यास के बहाने, कभी साधना और तपस्या के बहाने, कभी पढ़ाई और व्यापार के बहाने पत्नियों को घर पर छोड़कर जाने की परंपरा नई नहीं है। मैं भी तो वैसा ही करने जा रहा हूँ। जितनी तड़प मुझे इस विश्व यात्रा पर जाने की थी उससे कम तड़प पत्नी के साथ रहकर उसका स्नेह पाने के लिए नहीं थी। इसलिए मैंने लंबे पसोपेश के बाद अपनी पत्नी को दिल थामकर एक पत्र लिखा। आगे की कहानी भाग दो में।